čure, da ka i belipa, čure i sini moravi prestilki. Торба тамлечка га, чешина нюни чирка деши. На ню ни чири ходи жи и сина манда дома ше не гачи манда дар бата чеши да здереш рестите.